ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعترته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الحمد لله منشئ الخلق من عدم ثم الصلاة على المختار في القدم خير الخلق كلهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وكلهم رسول لله ملتمس ما أشد في المثل برز من آيات بخوبي شورت فرزن دلگر شفا و روچا بهترین وردش میں تکبیر وانگو بید اللہ حمد و سنا و تقدیس و پاکی و تسبیح بیان کنک شمی ورد وزیفا ببی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد حضرت امام الانبیاء علیہ السلام تعلیم مارے دستور دن کہ عید الاضحی نماز وقتی کہ نماز گزار بے طرف مصلی عید رہ سفار بھی بین راہ بے آواز بلند بے جہر بادی تکبیر ابوانی اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد اسلام پروردگار عالم جل علا شان ہوا عید الاضحی تاریخ وتی دستوران تعظیم و عظمت شناسی قادر دانی ایک از طرف خداوند متعال جل علا شان ہو بہا عبادتانی سرا اللہ دستورانی اطاعت سرا خدا دربارہ مرتبی آئیے بزرگترین مثال یا برا دنیا افراد پیش کتا و نشانی داتا کہ اے امتان محمد عربی فدا امی و ابی صلی اللہ علیہ وسلم من ہنچی قادر دانی کنوکی پروردگاریوں دوتی بندیانی موت پیدا کتا گیا جسم جان مال ثروت ہستی نیستی تمام من اختیار کروں گے من ودی داتگی چیزانا من ودی داتگی آزائے بدنا من ودی داتگی مالا وقتی کی انسانی منی عظمتا جہبیاری منی بزرگی دیما منی دستور دیما سرا خمکت منی فرمانا بجائیاری من ہما اندازہ آئیے تی نیکیانی قدر دانی کنو کتا دنیای یک متنفسی یک ساداری صفحه هستی سرا موجود بید ما آئیه نام دنیا تها نامدار کرن آئیه نام حبه منگار نکنو فرمان عید یک مقدار زیادی از عبادات و مراسم مذهبی که ما شما با آیان برخورد کرن یادگارن اللہ خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام اطاعت شعاری و فرمان برداری ہے و آئی خاندان جلیل القدر ہے پیش از ابراہیم علیہ السلام قربانی تاریخ از ہمہ زمانی آغاز بودگا کہ ابو البشر جناب آدم صفی اللہ علیہ السلام علی نبینا دنیا تہا پیدا کنا جتا گیا و انبیاء گزشتے دوران تہا چین دور و زمانی نبوتا کہ آئی تہا قربانی ہے دستور و مراسم آ شریعت تہا موجود ملی قرآن پاک وقتی کہ انسان تلاوت کر با حضرت آدم علیہ السلام ہے زمان عجیب و غریبی برنامه یا واقعی یا انسان برخورد کر حضرت آدم دو فرزند حابیل و قابیل کی خاصی مراسمی تہا قربانی پیش کریں اللہ تعالی جل علی شان ہوئے رضا خاطرہ تا بچارن کہ کئی قربانی پذیرفتا و قبول بھی اللہ دربارہ و کئی گا مردود بھی خداوند متعال جل علی شانہ یہ سلسلے بارے فرمانی کہ اے منی پیغمبر اے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ورائی ویتی امتا یاد آور ببو آجریانا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ أي من حبيب أي محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم بوان تلاوت بك بيان بك بسروة أمتيا ودي كلمة بيان ديما حضرت آدم علیہ السلام دوی فرزندانی واقعیا اِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا وقتی کہ آیا بے اللہ بارگاہ نزدیک یار قربانی علماء دیسن علماء تفسیر کے قربان یا قربانی کے مشمع الفاظ تا ہما قربان ہے دومی نام ہے شی مانا ہر آ چیزی ہر آ مالی ہر آ عملی کی انسان بی این نیتا انجام بیدن کہ اللہ جل علا شانہو راضی بی و من با خدای رضای نزدیک بی روحی قربان بشا آدم علیہ السلام ای چوکانی قربانی کہ اللہ بازا اید بیان فرمائیم دا مفسرین نویسن کہ حابیلا وران بی پیش کتا گیا تو اللہ رضای قربانی کنی خاطرہ و آئی برات قابیلا جوتی زمینانی پیداوار و محصولا یا مقداری گلہ گندم پیش کتا گیا و خالق زلجلال بارگاہا حابیل چنیت صحیحت آئی قربانی بر مبنائی نیت خیرت اعتقاد صحیحت خالق زلجلال آئی قربانی قبول کو دبارگاہا و قابیل چون نیت فاسد و غلط و اشتباهات اللہ پاک آئی قربانی رد کتب تذیر و قنب و بارگاہ خدا ون و آدورتا قربانی قبول کوئی کیفیت اشیت کہ ہر قربانی کہ اللہ پسند بکتین و آئی قبول بکتین ہما جاہیا کہ ایر کنک بکتگیت آتشی چھ آسمان یہت با آئی نزدیک بوتو آئی صوت و از بین بار برد یا گار بود همه قربانی چه چشم انسانا این نشانیت که بزن این قربانی مبنی بر اخلاص بودتا و الله دربارا قبول بودتا و آن قربانی که سالم بودی جاه بشت کرد بزن آئی قبول نبودتا همین ترتیبا حابیل قربانی یا آسمانی آتشا یا تو گبت آئی صوت و گار بود و قابیل قربانی بجاه وقت من و همین مطلب سبب رقابت بود قابیل در صدر کشتن حابیل بودی براد در حتو و بالآخر آئی شہید کو کشت ہمیں ترتیب پیشگی پیغمبران زمانہ آن انبیائی کے بجہاد فی سبیل اللہ معموریت دیکھ متگا انتعانی شریعت تہا اللہ دین تبلیغ خاطرہ یا دشمن دفاع کنے خاطرہ شمشیر بدست جس کنے کے اجازہ آنے دیکھ متگا وقتی آن جہاد کو فاتح بودتا غنیمت مال از کفار به دست آن یهد اجازه نه که آیانی برند آن غنیمت مالا خرجی بکنن دستور همیشه یه جایی بود چشکو اگر آن جهاد مبنی بر رضای خدا بود دگد و آن جهاد الله دربارا مقبول بود دگد الله آسی را دا همه غنیمت مالی تمام صحتن این نشانیت که بزایی غزو و حج الله دربارا جهاد الله دربارا قبول بود دگد لیکن اللہ تعالی جل علا شان ہوئے یہ فضل و احسان سرا معاشرا امتان محمدی فدا و قربان بے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امتیازی شریعت تہا ہما بین کے صدہا و ہزارہا شعون امتیازی اللہ تعالی جل علا شان ہوا خاص خاصی امتیاز کی امتا بوتی کرم عنایت فرمائن تا یکی از ہما امتیازا ہمیشی کی امام الانبیاء علیہ السلام جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائن احلت لی الغنائم منی پروردگارا برعکس آدمی پیغمبران برای من و منی امتا جہاد غنیمتانی مالا حلال کتا ہے و بجائے اسی کے معاشر بکنے تا آسمانی آتشش بسوچی اللہ پاکہ بما دستور دا تک کی غنیمتا بین مجاہدین من تقسیم بکنو و ایمانی صحبی حق بھی تو برن کی آن حلال سنوش جانو و مہمی ترتیبہ قربانی مراسم ہم یہ شریعت تہا عوض اسی کے برگ و سوچن بھی تو آسمانی آس آیا بگری تو بسوچی اللہ تعالی جلالہ را شان ہوا برای ای امتا بر اختصاص اجازہ داتا گوتی قربانیا بکشی ثوابی ہم برسی اللہ ہم چنائی راضی بھی و گوشتی ہم ود بارتا گوتی دوست احوامی بھی دا اسی ہم آیا اجازہ ہے یہ ہمیں امت خصوصیت اللہ پاک جل جلالہ شانہ ای دعایا مقبول فرمائی و 80 سال 82 سال عمر تھا اللہ پاک اولین فرزند ای عطا فرمانی بنام اسماعیل علیہ الصلات والسلام جبادن دنیا ایا فلک من ذبیح اللہ جاہی علی ابراہیم علیہ الصلات والسلام فلسطین رو شام سرزمین رو خود ای فرزند ای عطا کرے گی چوک انگشیر غار طفل ابراهیم علیه السلام و سلام سرا دمی امتحانی الله پاک دیر کن و دستوری دن که و دیگه شیرخارین چوکا با آیه ما والد اماتا هر دنان بردار و روانا بو یه سرزمین شامه پر آب و گیاه پر میوه و سرسبز سرزمین ویل بکن بخاطر حجاز لق و دق و بی آب و دانه سهرا سهرا لن یدره طرف روانا بو یه چوکا ماتا حمود دور بده ابراهیم علیه السلام الله دستور اطاعت خاطر از دوری دش شیرخارین طفلا آیه ما تا یاری دش مکه مکرمه هما سرزمینی که آروچی یک قطره آب برای آشامیدن گیر نیا انسان انسانت پرنده آب محیط تها به پرواز نظر نیا چون آب نیست آب انتقه تها وادی لم یدری که قرآن مجید فرمانی دواد غیر زی زر آهنچی وادی منطقیت که اصلا سبزی نشان و در زراعت نشان موجود نهد همه سرزمین خالق ذوالجلال به وسیله ابراهیم علیه السلام و آیه پاکی نسل ذریعه بعدن دنیای تاریخ تا ام القرآن دنیای شهرانی مرکز اصلی و دنیای تمام ای دائره محور اصلی الله قرار دیگی گا و همه مکه مکرمه شهر الله پاکا که مروشی هست آباد کنگی گا همه سرزمین بسا آروشی یک متنفسی گندگی نبود یک انسانی که ای شیر خاری بچه و آی مات مونس و گمار بی بزر نیاد ولی مروشی همه سرزمینه که ابراهیم دعا و اخلاص برکتا اللہ لطف و نظر ذریعیا مروچی ہمار شہر بودتا کہ دنیا اتہا بی اعتبار دنیاوی اگر امور بچارے ہم ہی شہر اتہا آئیے نظیر آئیے مثال تمام دنیا اتہا گندگی میں بھی و روحانی فضائل برکات اعتبارا و اشی ہر مسلمان ایمان کے روی زمین اتہا برگزترین سرزمین ہما پاکی سرزمین مروچی صدها هزار طبق اطلاعیه که اخبار داد سه چار روچ بیش مراسم عرفات تا همی سال تا 1,500,000 نفر مسلمانان روی زمین از در زمین سرا الله دربارا به فریاد ابتحال حاضر بودگدن و حاجیب وگه شرف گران قدر الله باقا تمام نصیب بودگدن آروچی ابراهیم علیه السلام و دی طفل ارکو ای فکر نه که دا آپ نی منی چوک میری چو اللہ دستور داتا کشتی گر کو شلی انتی بلی میری جنا چوک ارکن اللہ دستوری ہے کہ تو من ان پانا گیشا تو باز برو شام تبلیغ بکن پچتر دی روانے بھی بی بی حاجرہ فریاد کا کہ اے ابراہیم تمہارا تو کئی امید ان دور دیا گی رو گے تنہا واجہ جواب ہم نہ دا تاخرہ دور دریئے بی بی ود خیال کن که حتما بزا ای بزرگواری شخص اللہ دستور داتا اگر نا بدون اللہ امر و دستور حجی کاری ہرگز نکا نو جس دیگن که اے ابراہیم تر اللہ فرمایتا که ما رحمت دور دے نو فرمانی که بلے من اللہ دستور داتا که ما شما رحمت دور دے بی بی ہم آخر ابراہیم علیہ السلام لوگ تحا تربیت بودتا گیا فرمانی اذا لا یزیعنا اے ابراہیم مار ہمیں فکر نہیں وقتی کہ میں خالق دستور دم میں ایمان کہ میں پروردگار مارا زائے نکن مارا تباہ و برباد نکن وقتی کہ سنیے ودایا مکہ کے رسی ابراہیم علیہ السلام دستان بلند کن دعائی دوسری ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذر اے منی مولا اے منی پروردگار اے بی کسی و ناتوانی بی وسیلی حالتا فریاد یعنی فریاد رسی گنوکی پروردگار ربنا اے منی مولا اے منی آقا انی اسکنتو من ذریتی بواد غیر ذی ذرع عند بیتک المحرم اے منی اللہ من وتی ذریت وتی چوک وتی جنین یار دگن تی رضای خاطرہ یک ہنچی رو دیتا دور دا دگن چکو دا سبزی ہے آپ نام و نشان ملتے انسان یہ موجودی ہے نام و نشان ملتے برائشی کے تو فرمائن تا ہمی سرزمین ہے ریکانی خاکانی دنگانی چوپانی چیرا منی بیت ہے آثار و ہما نشانی کی فرشتیاں بنا کتا ہمیزر سرزمین تہا موجود ہیں تیری بیت ہے جوار تہا میارتا و تی چوپ و جنین دور داتا گا تیری میار کتیاں تی بیت کنارا ایر کتیاں کی بیت خدمت گزار دا پر چینون دور داتا گا چھ دنیا یا چھ آپا چھ دانیا چھ ہستیا میں شانا منقطع کتا پر چھ برا یہ کوہ دریاں تا ہر کجا کے مارا تی چارتی لبنان ایک دگ مناط کے بہترین میواہ نی دریاں تا شیب ہر کجا نشیب ساہیا ایک سوداگری نشتم مختلف قسمی میوی دنیا گونا تو یہ مکہ مسافرانا ابراہیم علیہ السلام مہمانانا اللہ موحد بندیانی آثار چاروں کی زیارت جنوکانی استقبال خاطرہ آمادہ عشق تک نشتے مبا مولی صاحب انگوش کے بشا حضرت خلیل اللہ علیہ السلام آج دعائی کی چند دین قرن پیش اللہ دربارہ کو تکا کہ اے اللہ یہ شہر مردمانا چھ دنیا میں ویاں برخوردار بکا تا انتہائی تا ہوا حج پذیر ہوتا ہو قبول ہوتا کہ مروچی مکہ آبادی ابل کوہانی جنپانی سرہ حرک داروے دنیا مختلف قیمتی قیمتی میوان ذریعہ یہ بندے خدا اخلاص نور برکتا اللہ تعالیٰ جل را شان و مار شمار ہم اخلاص عطا کر بلغن علا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ والہ اللہم صلی علی سینا محمد و علی آلہ و صحابہ و بارک و سلم ذل سیم جاو فضایا تن مرد زندہ گردار زگدام باغ اے گل کی چنین خوش است بویا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بہرحال ابراہیم علیہ السلام خاندان ذریعہ مکہ آبادی آغاز ہوتا گیا ابراہیم علیہ السلام روت سرزمین شام شودا دستوری رسی ابلاغ بھی خیر خدایا اے ابراہیم و تی ای فرزند دلبندی آخ من 80 سالگی عمر تا تر داتگا و هنو تی عمر قریب 90 سال بودتا هر پدرا انتظار ها که آئی چوک مردین چوک آئی پی سالی تا آئی اسائی سرا لکت سرگیری یا آئی بازو آداری تا برا آئی کمک کی دی زندگی تا خالق عبدالجلال ای نازکی لحظات تا ابراہیم علیہ السلام ماموریت دنگ و تی ای فسرا مردین چوکا نور دینا و تی در ای نازکی لحظات بزور بمن رضا خاطر من دستور ہمشیک آئی سرا ببور و حلال بکا و آئی قربان بکا بخاطر من رضا جلب کنگا ابراہیم علیہ السلام بودی کشاب مرخلی شام مرخلی لولاد خواب شتاب بامدادان سر شتر مذبوح کرد روز دیگر بعد دید آنیک مرد مولانا فرمانی که ابراهیم علیه السلام بله بودی چوک که بدار از دبه بکن بکشی اشاره دها اهم واب ذریعه یا ای بشارت دیل بود دگه واب حالت تا ابراهیم علیه السلام گندی که اللہ باو جلل علا شانهو دستور دی ای ابراهیم بمن رضای خاطره قربانی بده سباها فادیه هما قربانی حیوانی که تیسرا رسمت آنی قربانی کنگه شطر گو گوسپند و آمیتا هم محبوب ترین نوع مال شطرت علی سباها فادیه صد خوشترا اللہ رضای خاطره قربانی کن تو آنز حلال یه روچ سفری بی شب بعد پدا واب جندی که ای ابراهیم قربانی بکن یه دیگه روچه پدا چندی که شطر قربان کن سومی شبا پدا دهما بشارت جندی که ای ابراهیم قربانی بده نو عرض کن که پروردگارا بازی بکن برا من که من چی روی قربانی بده دستور رسی که دی چکا قربان بکن برا روان بی خلیل الله اسماعیل علیه السلام تازه و دی شعور فهم درک ابتدائی سالانی تها قدمی ارکده مورخین نویسان واجه عمر ای وقتی 9 سال بود تگه 9 سال اگه اسماعیل علیه السلام چوکداری پدر خوب جاه یارن که یه موقعیت تها اولاد چه اندازه پتر سینه تها محبوب قراره چونکه محبت به خصوص این سن و سالانی تها چه اندازه پدر نگاه اون طرف کشی تو جلب کن من الله خلیل کسی که چه درستی چیزانی گذشت کتگه ایلانی کتگه و تی مرامه اِلَّا صَلَاتِ وَنُسُكِ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِ لله رب العالمين قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين أي محمد عربي ای جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مردمان اطلاع بده بگش منی پروردگارا من بهترین راهی اسلام ہے تشکترین راهی دین اسلام ہے رہنمائی کتا این همان راهی که منی پدر بزرگوار جد امجد حضرت خلیل الله علیه السلام مدتی 20 سالها پیش اختیار کتا گا این همان ابراهیم خلیل استاد موحدین همایی شریعت این که آج شرکا همه قدر متنفر بودتا که حاضر بودتا به اللہ تعالی جل علا شانوه رضای خاطر توحید خاطر آج شرکا اجتناب خاطر پرهیز خاطر تمام چیزانا صرف نظر بکن قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین منی مرام منی ایمان منی عقیدہ اعتقاضا ہم ہما چیزیں کہ منی پدر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اعلان کو تگا بگش اے منی حبیب ان صلاتی بتحقیق منی نماز منی بدنی عبادتا و نسکی منی مالی عبادتا خون ایک منبری چونی دوچی با اللہ رضای خاطرہ نمازی که منی کنو منی بدن هر عبادتی کام منی مال هر کجا صرف بی و محیایا منی زندگی و مماتی منی مرگی تمام للہ رب العالمین یہ تمام خالصا برای اللہ ایک رب العالمین آجی صفت لا شريك له من الله رب العالمين شريك نيات شريك أباك ابراهيم عليه الصلاة والسلام استلان قتجا من جان من مال من اولاد من زن فرزند رو الله تعالى جل على شان رضا خاطر فدايا من مال ني بجز الله من مال من جان اولاد تمام ثروت هستی زندگی الله تعالى جل على شان و داتگین هر کجا آی فرما صادر بجا تمام فدا و قربان کنگا من استادگی دار و حاضر جگر جگر گوشه اسماعیل علیه السلام و در بدل گیری آیه روح سارا بوسه دن آیا مخاطر قرار دن فرمانی ای منی فرزند دل بند ای منی جگر گوشه عزیز یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا ابراهیم علیه السلام اللہ تعالی جل علا شانو فرمان اجرائتا چہز کسیا مشورہ جس کے نگے موت آجنا بل منظوری شیخ میں چھکا میں اطلاع دے ہوں تاکہ آئی اللہ صبر توفیق بدند و آسواب ایک اللہ دے گی آئی اب رسی چل اللہ جانبا جستی کن پیشنہادی کن مش ایمنی فرزند یا ابو نیہ ایمنی چھکک ایمنی فرزند عزیز محبت لے جیتا دوسری آواز تا خطابی کا یا بنیہ اے منی فرزند اے منی نور چشم انی ارا فی المنام من چندین نوبا وابتا گندگو من در خواب من اشارہ دستور سگے انی اذبحو کا من ترا ذبح کرو من تی سرا برگو فانظر ما دا ترا تو چی گوشے تی را چین تی خیال چی آیا من ترا بکشو یا مکشو اللہ دستور تی کش اگے گے سبحان اللہ چھوک 9 سالگی صرف انتظار ہم اردوہ گھنچی جواب دا اے اللہ قربان بدی عظمتا ہر انسان ایک دالو چاہیے درست تربیت بکنے ہچ کے سایہ فاسد کتے لگا نفضالی طفل بچا چی شہامت شجاعت اظہار کے اللہ دستور دی فرمانی یا عبد اے منی پدر اے پدر جان افعل ما تو عمر فرچه دیر کنه فرچه تو تاخیر کنه جه وقتی که منی کو تایی مولایا در دستور داتا که تو منا فدا بکنه منی سراب خاطر آئی رضا ببور رہے افعل ما تو عمر هرچی تر اللہ جانبا دستور دیا بودتا آیا انجام بدے آ دستور اللہ اجرا بکن دیر مکم بادا منی کو تایی خدا چمن تو ناراض بھی ستا جدونی انشاء اللہ من چوت نیمگا دعوام کر رگی نگنو بر من بوتی اللہ امید من اگر اللہ بلوتی انشاءاللہ تو کن دیکھ مچ بین صبر چوت نشان دے ہوں انشاءاللہ دستی فادی تکان نہ دے ہوں فرمانی وقتی کہ تو اللہ دستور کارچا منی گلوی سرا پر ری رہو ایر کنے اے پدر من بخدا اس ذات پر اس سے امیدہ ترا قول دے ہوں کہ انشاءاللہ من دست کو فادی تکان نہ دے ہوں اللہ تعالیٰ فرمانی ابراہیم علیہ السلام دی کی فرزند عزیزہ دوری مرشدارگاہ حرم مقدس تا منائے سرزمین کے مروچی ہم حاجی مامور ہما صفحے حسیہ برا ہما سرزمین خون بریچنگ ابراہیم علیہ السلام آمادہ بسگہ بریچی زوری دولی فرزندہ ماں تاوشی بودی چوکے سر جانان بشود آمادہ بکا مادی سرمائی چشم دا آمادی کند لباسی بہترین کا وقت مجاہد گوریدن فتی وشی منی برونشی آئی بیابانا دار چنینی آئی فکر گنگ شاد جنی آدمی دادو بیدار جنگر اطلاعی بلے ہوں واجہ روانے بھی چونکہ دست گری روانے بھی کشتارگاہ طرف آبودا کب سرے ببوری فدائی بکن اللہ رضا خاطر ابلیس لعین آئیے خرمن زندگی آتش گندی آتش کبھی آئیے وجود تھا کجا آئی کی منظر زندگی حاضر اللہ بندہ اللہ آخر میں اول سر میں یہ کوشش کن آیا نام منحرف بکا پسرا رو بھی بہادر کر رہا جہاز رات چوک کو انتی مرد کو جائیں کچھ رفتے گا پس چو گھر تو میں اپنا دار جن کنا بیچارہ کی سادہ دار جن تیاری خوب تا چوک گندے پدا نظار کو جائی بورتا ہے کچھ نا رفتے دار جن انتی ہاں جنا آئی بورتے گی کچھ انتی ہم مجھا قربانی ہی کرتی ہے تو ایدہ نشتے گی آرام بی بی بطور کرال مسخره کندی های سراج ایچن احمقی تا بشگه کجا چوک بیتن جودی چوکا وقت کشی تو قربانی کن سره بود شد تو نزان ابراهیم عقیده که الله گوشت بعد ما آیه بکشون وقتی خدا آیه بکشی بکشی تو وزانه قابس و پیش نکن تاور انگرش دیگه که نکشید دی بی بی هم هوا جواب دن که چه پیغمبریه لوگ مردم ها شایسته جواب رسی فرمانی که اگر چنانچہ اللہ آئی دستور داتا کہ من چوکا با اللہ رضا بکشی اور آئی وظیفہ ہمشی کہ زودر من چوکا با اللہ رضا قربان بکن تو بکشی چرا مایوس بھی چرا این مردود نا امید بھی دنبال کا حضرت ابراہیم و حضرت اسماعیل منع سرزمین ہما موزے کے مروچی عقبا گشگ بھی جمرے شیطان ہما پاد نشان تا مروچی سنگ جا گا ایران کا حاجی ہر یک حاجی ہر روچ تا ہفت ہفت سنگ ریزب ہما شیطان پاد پدار سنگ امودا اوشتا تک اللہ موحد بندی آنی منحرف کرگو آنی فریب دے گے تدبیرانی تا ہما شکولا ہما زمین اللہ سنگ سار کرنے کے دستور داتا ہے حاجی سنگ سار کرنے ہما جا گا امودا روشتی با یک محیب صورتی دیوی ہے کنی ظاہر بھی وہ کوشش کن کہ ابراہیم علیہ السلام منصرف بکا فرشتے کو ابراہیم علیہ السلام ہمراہ دی حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتے ہمراہ ہیں اما فرشتے وشی کہ اے ابراہیم ہفت دوک چیز بکا اللہ اکبر بکش بجن یہ خبیصہ اللہ پاک چیز راہ سر دور کا ابراہیم علیہ السلام ہمیں ترتیب عمل کا چدا دور بھی دومی جہر رو راہ سر اگری تو گشتی او دا ہمیں ترتیب عمل کنگ بھی دفع بھی سومی جہا گشتی ہما سنگ جاگہانی نشان مروچی کہ جمرات گشگ بن تو خود جاج کرنان واجب ہم سر ہما نقش پاد شیطان کا سنگ سار بکرن دور بکرن معلوم بکا ہر کسی کہ اللہ رضا کہا قربانی دے گے مانے بھی آ شیطان رولا سنگ سار کنگ مستحق بہرحال بئی حالتا بائی فدا شعاری کی پدر و پسر روانے بہن کشتارگاہ طرفا خالق ذوالجلال جل علا شان و فرمانی فلما اسلما وطلہ للجبین وقتی کہ آپ پہ تو چگھر دنا من اللہ رضا دیما تسلیم بوتا آمادہ بوتا من دستور سر عمل کرنے خاطرہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَإِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَالسَّلَامَ بِدَسْتَانُ وَدُوتِ فَرْزَنْ زُرْتُ زَمِينِ سَرَابُ دَگَارْ دَوْرْدَا کُشِكِ خَادَرَا کار دو آئی گلو سرا ایرکن بعض روایتان کا آیات ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کوشش کائی دست و پادان ببندی تا دست و پادی مسورینی ابن حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کنش اے منی پدر جان من دست پادان پرچ بندے ہرگز انشاءاللہ ابراہیم لخت جگر بدن تکان ندا من دست پادانا بات بکنتا کہ منی اللہ چما راضی تر بیو اللہ بگن دی کہ یہ بندے آو دی دست پاد نصر انتان کار چی چیرا و اے منی پدر جان تو وقتی که من سر بر رہے بعد ان کفون تلاشا تو دل سیاہ بے سرگردان بے کفون پارچا و لباس من تو باوت نیارتا بے درشی منی ایک پیراہن سفیدی پیراہنی برائے کفن بسیار موزون یا بری اشیا در بیارتا کہ خون میں مبی نجس مبی آلودہ مبی کسرا دل بکنگ بادن من ہمائی تا کفون کنے دفن کنے فلما اسلما وطلہو للجبیر اللہ تعالیٰ فرمانی ابراہیم علیہ السلام و سلام آوتی جگر گوشا ابزیر پچیر دمین سرا دور دا یک پیشانگی مودان گری که آئیت دروا ببوری کار دا بدست راست گری یہ وقتی زمین به زلزلہ در گیر آسمان تا ولولا برپائی بھی ارشتہ به تکبیر و تسبیح آوازہ بلند کرن اللہ در اللہ عالم تا ماتم مچی داد و فریاد و فراد شروع بھی جبریل علیہ السلام و السلام میکائیل علیہ السلام و السلام اسرافیل علیہ السلام ملکون آلائی فرشتہ کروبین فرشتہ اللہ دربارہ فریاد کنا کہ اے الہ العالمین اے پروردگار بینیاز اے خداوند ذوالجلال ابراہیم سفید مودان سرا رحم و کرم بگئے اللہ اشی فرزند قربان ہی دستورا ملتوی بکا پرندہ بفریاد دریایا کوہ سار بفریاد دریایا کہ اللہ ابراہیم علیہ السلام زوف حال این بدر و پسر ایتاد شاری سرا رحم و کرم بکا خالق ذوالجلال فرمانی خاموش بھی ہے فرشتیا این ہما آدم علیہ السلام فرزندت وقت ایک ملوچ آدم پیدا بکنو شما دا آدم پیدا مکا اشا خونی بن شا خون ریچا فسادی بن مشرک بن تینا فرمان بن مجھے بچارے ہما آدم علیہ السلام فرزند اولادا ہما قدر منی دربارہ فرمان برداری اطاعت بندگی نشان دے گن کہ پھر بودی دستا و تی فرزند و تی لخت جگر سر برگا حاضر ہیں یہ ہما آدم علیہ السلام اولادن کشما گوائے شام بدکار فسادی بن حضرت اسماعیل علیہ السلام پدر وقتی کارچا گرد سرگیر کا ہر چیز دور جان چاند کو دستور میں کارچا گرد بور رہے بار دوم با نہایت استقلال با کمال جدیت زور جان تو کارچا چونکہ گرد سر پر رہنی چاہی کارچ کار نہ جان ناراض بھی در عالم غضب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اکار چا جنگ ہو دی دست راستا یک کوہی تپی سرا یک کوہی چی ودی منا موجود ہے ہر دو تک کب بوتا و دا کب بوتا گوشا دا بازی گوشا ہما ابراہیم ضرب نشان ہے کہ کوہی تک کب بوتا دردا کارجا کار دو وقتی که کوها پاره که ابراهیم علیه السلام کشی ای کار ای بدبخت تو کوهان بردن کنه چرا اسماعیل نازکین گوچا بردن نکنه بچی دیر کنه مبادا منی مولا چمن ناراض بی بل کار چمایر کار چی تیزی اللہ مامور تا اللہ دستور مدن بردن نکا آتا تا اللہ دستور مدن سودن نکا آپا تا اللہ دستور مدا آئی تو غیان کو دنگا زمین آتا اللہ دستور مدا آئی افرو برد نگا جس ادھر اللہ مامورا تا خالق ذوالجلال دستور مدا ہچ کو دنگا ہمیں حالت تا فرشتیانی داد و فریاد اللہ دربارہ مستمر برقرار ہے خالق ذوالجلال فرمانی وقتی کا یہ فہم اطاعت نشان تھا وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ ہمیں موقع یا ابراہیم علیہ السلام پریشانی کچرا کارش من چوکے گرد سرا کار میں جنب و رسی نہ رہتے ہیں ہمیں وقتی ناگا اللہ تعالیٰ فرمانی ما یا آواز دا نَادَيْنَاهُ مَا تَبَارْجَدْ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ اے منی خلیل اے ابراہیم دستا بدار چونکہ سرا مبور کان صدق تر رویا اے منی خلیل تو واقعا فرمان برداری بندیئے تو دی واب راس کو تو دی کار عملی کو صحیح قربانی چونکہ مرا قبول چنی جا چمید آپ کہنو بس من دی چونکہ قربانی قبول کو منظور دی آزمائش امتحان وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمِ اللہ دا فرمانی آئیے یہ اطاعت فرمان بردار یہ مزدشین کی دنیا ہے آخر آخری نصران اطاعت تا قیام قیامت ابراہیم ناما منتاز ادار دنیا تا نام نیک و نوک کنو یہ ہمارا ابراہیم علیہ السلام والسلام نام ہے نوکر خاطر اللہ پاک کی قربانی دستورہ بھی صورت اسی محبوب محمد مصطفیٰ علیہ السلام تاکید کتا امت آنے دستور بتا و اللہ فضل و کرم بو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام قربانی کی بجا بجا چک قربانی کنگا خالق آج بہشتہ گران رہدہ این وزا قربانی کنگا و سہنا اللہ تذیر دا اگر اسماعیل علیہ السلام اللہ رضا خطر اور اسی مضبور بودتی سلیم الرحیم بودتی مرو چی دستور منا سلام ہمشی کتی چکار اللہ رضا خاطر سلام اکتو بود جناب رسول اکرم علیہ السلام فرمائیں کہ یہ قربانی دیگ جستش کو ماہا ذہل اضاحیو یا رسول اللہ یہ قربانی کشک چیش یہ حکمت فلسفہ چیئے فرمائیں کہ سنت ابیکم ابراہیم اسی میں فدر مذہبی خریر خدا ابراہیم علیہ السلام دستور سنت ہمائیے یادگار اللہ پاک دنیا تھا برقرار عرض جنگ مالنا فیہا یا رسول اللہ میں مزد چینچ ابراک قربانی گانی کشگا واجہ ارشاد فرمانی تو قربانی کے خون انگا زمینہ نکتا اللہ دربارہ تیسر آ قبول کرنے بھی فردی رکھتے و ہر قطرے خون یہ عوضا شمارا دہنی کی اللہ پاک عطا فرمانی دہ گناہ دور جا ہمیں بیما جانور ہے قربانی کے حیوان ہے بدن سرائی مود و پشمی کہا ہر مود یہ عوضا شمارا دہنی کی دے گبی دہ گناہ چشمے گناہا معاف کے نگبی خالق ذوالجلالہ مشرکانی کافرانی بی دینانی که آیا بودی غلطی مراسم بودی زیارت و بیو فقیر و گنبود و بارگاه و درات و ادکی چیزا قربانی دا اللہ پاک و دی خالصی بندہ دستور داتا که من رضا خاطرہ قربانی دا سورہ انہا آتین دا اللہ پاک ہمی حکمت بیان فرمانی اے محمد مصطفی علیہ السلام ہما طور کہ نماز بغیر منی دربارہ ای پیشانی کو اجازہ نہیں کہ بغیر من کسی دیگر دربارہ سر بھی سجود بھی نماز بغیر اللہ بھی دیگرہ اگر پیر بھی ولی بھی نبی بھی شہید بھی قطب غوث بھی ہن کسی دیما اس طرح جہر کرنے کے اجازہ ہے جنسانہ نہیں نماز تنہا برائے اللہ وانک بھی ہما پر کہ نماز آوتی کا تنہا پر من رضا خاطر وانے فصلے لے رب کا نماز برال کی پروردگار رضا وانے وانحر ہمیں بیما قربانی کا ہم خاص بے اللہ رضا خاطر آئی خون ابریش من رضا اللہ قربانی کے حیوان خون ہم نبایات بغیر اللہ بذکر یہ نام سرا دے چکے جشنانی سرا جارتانی سرا حیوان خون ریچک نمک حرامی اللہ دستور ہے حیوان پیدا کروں کی خدا ہے ہما پس پیدا کروں کی خدا ہے گون کو حشدر پیدا کروں کی خدا ہے نعمت و دستور ہے بزرگترین نمک حرامی ہمشک مردم قربانی کی کشگا کشے نفسی سیدھی قربانی کشگا واجبی ادائی میں کہ ہمارے زیارت روشی میں غور بچتا شریعت اسلام بغیر اللہ رضا قادر زیارت و میارتانی خونہ نبی چکے حرام و شرک رام رہتا کھتا کہ نبی محمد عربی علیہ السلام فرمانی فصلی لربکا ونحر نماز ہم برا اللہ بکا ونحر قربانی کا ہم خالص برا اللہ بکش ذرہی بشا ناری بکا اللہ پاکی رسولہ اللہ دستور ہم اجرا کو منائے میدانہ اسی آخرین حج کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بجائی آری ساد حشتر برا قربانی کی زوری سے بھو شست و سے خوشترہ نبی علیہ السلام بودی دست مبارک نیزے جن ادا آنی سران بوری باقیانا بے حضرت علی رضی اللہ عنہ وابزار جن کہ تم منی یہ چمن طرف تو آنی سران ببر آن نحر بتا جہلان تا حبری مشہوری مش نظروں چل پاس یا چند پاس کی دادی نام گرائیں چو مردمی بکشی خون یہ گناہ گرد چی واقعہ شما فاہمیں کہ یہ فتوہ ہم دروگی نشی جہلانا فتوہ ہے حیوان اللہ پاکا دو کشگا پیدا کتنیا بل زیارت سرا کشگ میں بند اللہ رضا کشگ بھی بل مہمان واری نگا کشگ بھی بوچی گوشت واریا کہ اللہ نعمتا استفادہ کشگ بھی چل بکشی ہے کس تاد بکشی ہے گناہی نے اللہ اجازہ دانتا اگر گناہی ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شاد سے ہو چلی ہے جہنم کو بہرحال منظور اسی اللہ تعالیٰ فرمانی کہ قربانی خون بے اللہ رضا خاطر بھی اللہ پاک گوشت نوا اللہ پاک خون نلوتی اللہ پاک آپ پوست و مشک و مسلح بکار رہے ہیں شما کشی قربانی بکشی تر چشما قربانی بکشی فرمان لن ینار اللہ لحومها ولا دماؤها ولا دین ینار حتق و آمین